باب ما جاء في النهي عن البول قائما باب دفو بیان داو کچرا اوی در نهینا جوارو بسوکو الارم کئی اور اس کی اجازت ہم راہ لے لے دوارا مسلو تسوچ کوئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ بَابِي جِبْرِيلَ الْقَدْرُ مُحَدِّثُهُ عَجِبَ فَتُوشُ شُوَارِ شُوَفَاتِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمُقْدَامِ جو ما خبر را پر شریف عن مقدام شریف نبی عائشتا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ آدار شریف اتنی آنی جے تدروی عمر قردار رضی اللہ تعالی عائشہ بی فرمائی من حضرتکم چاچو حدیث بیان کتا ستا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسلام کان یقول قائما ایو بجوار کل کل کل ولا صلاة شدیقون نتصدیق مطوری ما کان یقولو نود اللہ حدیث چوارو بے بول بے پوری لاتا ایدن مگر بناستا کاللہ و حبیب حدیعو آت عادت و سنت و رو بولو کتنا آستیو اپا کور کسی کاللہ حبیب کولاو بولو ندیکھا چلے لاد اقبل علم مطابق کی خبر ہے اپن صحابہ ترسوئی نوی اللہ حبیب بار کرتنے وفی الباب عن عمر و قرینا اوپنی باب کی دومر رضی اللہ عنہ نم روایت سے اوپنی قرینا رضی اللہ عنہ داد الرحمن بن حسن رضی اللہ عنہ حدیث عمر رضی اللہ عنہ ابن ماجہ و امام بے حدیث ذکر گئے اور قرینا رضی اللہ عنہ حدیث سنن مزرار گئے او دری خبری باعت سندی دن جفا ندی جفا ہوئی سخت دیتای تا نیکی بری خودو تا یو کیا سنے وارکون پوڑا آتے یو خبر اسوا یو ام کموس کی پتندی تو لگی دلی جنموز نلا پارے سنے و تندر سنبھار دے جنا پیلی نکار اولیاء سجدی پر دیر زلو دے چی سجدی دے زلو پوکے رو لنگے زان لکا پوکی بانے دے سفا کری بار کی پتی کی داد الرحمن اسم حسن رضی اللہ عنہ دم روایت تھے امام ابو عیسیٰ ترمیزی و حدیث دارشی بیدی رضی اللہ تعالیٰ ناسم شنگل باب باتا ہو ایسر جی زنگ پا جباب کے وطا ہے او حدیث عمر رضی اللہ عنہ انما روی من عزیز عبد الکریم جدی روایت شنگ حدیث عبد الکریم نا عبد الکریم ابن ابی ابی المخارق انا من ابن عمر عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال يا فرمائي رعاني النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه جو قتل النبي عليه الصلاة والسلام وانا أقول قائما أما واركون قلت ولا فقال يا عمر ما تريه عمر رضي الله عنه لا تقول قائما قولا واركون مكوا فما قلت قائما بعضه مازنی نبت کو ودا رکھتا توار کون نسکنی قال ابو عیسیٰ امام ابو عیسیٰ امام ترمیزی و انما رکھا حضرت کریم ابن بالمخارق کړه دې دا حدیث کې د کریم نبی محارب محارب او هو ضعیف او دا راوی کمزور ضعیف دې انسان حدیث وحیثو نماؤد حدیث وعفرو ایوب سختیانی کمزور کرد را ایوب سختیانی وتکلم فیه اوز دبارکی تکلم کرد وعوامد اللہ النافین او واسره عبد الله بن عاصم بن ابي عمر رضي الله عنهما قال عمر بن عبد الله بن عاصم ما كنت قارئا مسلما بارا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلام قبول كن او دا حديث صحيح ده حديث ابن جرينا او حديث بر در جنام يها حديث غير محفوظ ده او انا دين کو پای صرف ولا بقول لك على الصادق دا ادب کی پناستو انا عرب پہلی فوالا لکول حرام دی اروائش دا دلیل مسود رضی اللہ عنہونا یو انہیل جفاران تبولا تجفا عرب سختبیتی دا اوین ادام دا ستوار کول کے اوتوالائی یا باقی در لرمان حدیث ذکر کر و تلغاب الرخصتی فیدان باقی پمیان در رخصت کی پتی کی چی بنابر ضرورت قوار قولم کونی شیف والا قال حدثنا احنار قال حدثنا مدیون عن الاحمش دامت سلیمان ابن محرام ادالور عالم او دا آنس رضی اللہ عنہ کتر سوائیو آلہ بول بول انا بیوارم اغضب ابو آئیل رحم اللہ روایت نکل کر دا ابو آئیل اند شفیق ابن سلامہ دا ابو حضرمین نرے اید عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ پہلا فکتو خاتر دا عمر آدیس جکر کے دا حضرت رضی اللہ عنہ ہونا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبیش نبی سلامتا صبات اکبر من راہ ویران کے رکانتا صبات ویران کوئی مدبلن ورکوئی تناسن ورکوئی سبانا ویران وارب لکل پتی قامت ولا رکھات دور ودور مارکوئی دعوت سبور فتحت ذکر ابن اتاخر عمد جانا حدیث نرسل ارواح اکنی دیسی نرسل فتحانی سر اوبر جم اگر فتحانی مجھ وروب الوحی از اتماد کی خبری جیسی نجیس کی دلالت کی جواز الکلام نشت پر حالت بکول کی زبا مسلم شریف کی راہوری جنہ اکران اشارہ کا دلکت صحابی سے اشارہ کا پڑا نو پڑا سے اشارہ بولے شی اپنی خبری ندی صحابی سے اشارہ ہوتا حتی کنتو عند عبدی نیتی کنتو چورت لینا ایتا تا عبدی سے نام پتھول کہ دیر آنے اپنی زم سے جوڑے شی فتوت لانا اللہ حبیب با حبو جسو کو ومسحا لا خفیه او بموضوبانی مصروفا گل برکی اسلام عاصر کی مبارکتا داو سو تشمات تبریر لجلو او دا خلق تنظرن مصرات او دیئے کہ اللہ حبیب مشغولو دا مسلمانان دا خیدی فکارو او مجلس شکت شو ندا اللہ حبیب و ورودو تا مختار او کلر اتنر ضرر ورن پیدا دی کلو آرمو سنسر دیر کنشو جدر اتن ضرر لحاظ دی او حجمتر دیر نامی روحو جزان مرسو کی پارده جو رکی چی تو کتیری کئی ملا اللہ حبیب اختار دینا او دغه لغتن دیوار مخه لغتن دیوار مالا بوشا و سمیت الجارود باوری نیتی نام جارودنا یسول چاہت سمیت الوکیع باوری نیتی وکیل حد سبحار الحدیث سلا حدیث برانون دی امام احمدنا ثم قال وکیعن جا وکیعن وعلا فهو حدیث دادر سید حدیث سنده روایت شیر نبی علیہ السلام نکو بار مطلی کی کمو دوبان ورحمیت و آبا مار او باوری دلتا باب مار سید ابن حریسنا رحمه اللہ یقول چه حضروی سمعت وکی ازمار وکینا ورحمیت فذکر نحو مدار حدیث غد دکر باسی حدیث را اغم ذکر کو ندا حدیث پر ترتیب بانی ذکر شوئے خالا بیسا وحاق دارا را منصور دارم روایت پر منصور او بیدت جوابیو دارم روایت رحم اللہ نارم فرق اللہ منا فمسلم روایت دامت او روایت رحمد ابن ابن سلیمان او آسم ابن بہدلہ بابی وائل رحم اللہ او غزن مغیر ابن شبر رضی اللہ عنہ او مغیر ابن شبر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام او عزیز کا بوائل دفت اخر رضی اللہ عنہ اصح و غلی رسیر دی حدیث دو جنا قدر خطفون رخصت ورکڑے ورکوندہ دیلونا بالبول خانمن شوار بول شب ولا تی امام بوشا اور ابن عامر سلمانی وی اور واشر ابراہیم نخری و توبیتنا من جبار تابی سلام سلام تابی سنگی آو تی روایت نکل کے نبیتا نبیتا رحمہ اللہ جنو قادری علیہ السلام تمہیں اسلام رو رو وفاق نبی علیہ السلام نبی سنتے نے پتو باب سارا او بیدت الربی صادق ابراہیم نے دادا شاگر دانو کے او دا او بید ابن محتاب الربی نے او دل دنیا عباد الکریم دا دا حدیث در نبی بعد النماو قدی حدیث دلیلی ونیل قولا را رمود جیدی اگر اشتی بھی حدیث نے جواب کرے چاہو تا اللہ حدیث ور قولا را تیلی لا رب العلم طرف تنجبر کری اپا قولو کی قولا را بلی کلی قولنا بارا حدا و قبر اور مجھے پر اپنے نام کا قبر ایلا تکلی دا دا خبر او یاد کړی دا نو لږه جواب ترڅو دا دی چې کله سره پرامن وي د شي په اړه او یو قوم وي چې په والا ربون مکروه دي مگر د وجر د وجنا د وجر د وجنا او دا نبی رحمه السلام و سلام ونی پا ولار بانی وارا بھنگری ندر یو جان او در تو وجد وی برا دی جناب تی زین و زبر دو دی پتی پی نڈر دیران کر بل بار را دیران چتو رانا حدیث کی ناسونا وارا بھول واپس را دیران یو وجه علماء دا ذکر کړی دیو دی نبار دی لما دا بول چیو سارے دار دی دی چی رب سر نیزدے دی نوی پوالا کسو کوارا کول بای نو دیو دلیم پا آرکی دونا پا امن کی نیزدی دی نو پوالا دیو کی او ناس تا دی کنا دی دی اختیار یو وجو لما دا سکر کرن اپاد علماء لکی وی عربو کی مفملا کی دردو نکو وڈا کی وارکو کول کی راملا کمشی نتاد امتاد دردو مجینو اوڈا کی یو حدیث کراہی چاہیت زورا فندر الا اللہ حدیث پدی بودا کی دردو نکی ناکتے نشو اوڈا خبر اداد کتا دا اللہ حدیث جواب دفار کی اکثر وارکولی پناستو او کنا ناکلی کو ورارت جواب دوشنکی وصل اللہ تعالیٰ را خیر خلقی محمد آلی و